Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Prøv at forestille dig, at det ikke bare er 10.000 eller måske 100.000 kroner, du skal investere i en anden aktie. I stedet er det et trecifret milliardbeløb, du skal have til at yngle. Og forestil dig samtidig, at det ikke bare er dig selv, det går ud over, hvis du gør det dårligt. Det er faktisk hele det ganske danske land. Vi har i dag besøg af en mand, der ikke behøver at forestille sig det. Det er nemlig hans arbejdsliv, jeg netop har beskrevet. Godmorgen og velkommen til Kasper Arndt Lorentzen. Godmorgen. Tak fordi du vil komme. Du er fondsdirektør i ATP. Kasper, den her dagligdag, jeg lige har malet på scenen, det lyder som et gevaldigt å at ligge på sine skuldre. Føles det egentlig som et å? Jamen, det er godt, det er en lille smule, men vi tilgår det jo med ydmyghed og arbejder med det, vi har lært hele organisationen. Men det er klart, at vi jo hele tiden får øje, at det er det mandat, vi har fået af danskerne, det skal vi forvalte på en god måde, og ultimativt forventer de jo nogle gode pensioner, der kommer ud af det, så det tager vi selvfølgelig super seriøst. Og hvordan I gør det i dagligdagen, hvad det er for en strategi, I lægger for dagen, det skal vi høre meget mere om i løbet af de næste 55 minutter. Godmorgen og velkommen også til porteføljeforvalter her i Millionærklubben, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Aktieanalytiker hos Aktien. Det er jo en supplerende pension, husk det. Nå, altså vi er slet ikke noget der til endnu, Svendsen. Svendsen, du er her blandt andet for at holde tråd i det daglige aktiemarked. Hvad sker der derude her på markedet? Jamen, vi har faktisk en dejlig morgen. Du er op med 1,3%. Det er jo næsten et års rente på en statsobligation, eller det er det. Men humøret er blevet lidt bedre over weekenden på finansmarkederne, og lige specifikt, hvorfor at vi skulle være meget bedre humør i dag, end vi var i sidste uge, ved jeg egentlig ikke rigtigt, men andet end, at vi nok var kørt lidt for langt ud til i grøftekanten, og så havde USA jo en sådan set meget god børsdag, ikke? Og med 1,5%. En meget blandet børsdag, må man sige. Det var både det var op, og det var ned, men det sluttede altså op. Ja, det er jo det, ikke? Og der er lidt ditter i systemet. Den korrektion, vi er inde i nu, altså det store spørgsmål, er det en korrektion, eller er det en afsporing, ikke? Det er et stort spørgsmål. Og jeg tror, det er en korrektion, og korrektion er et eller andet, der ikke overstiger 10% i kurstab fra toppen, ikke? Men så hvis vi kommer over 10%, så er det en afsporing? Er det det, du siger, Lars? Ja, så er vi ude i sådan noget, hvor det begynder at blive alvorligt, ikke? Men det er jo klart, at man skal hele tiden gætte på, at det her begyndelsen, fordi jo hurtigere du hopper af toget, jo bedre er det, ikke? Altså, fordi så mindsker du dit tab, ikke? Men det er det store spørgsmål. Og der har der jo været mange, der, fordi det gik så vildt for os, at vi havde jo haft nogle af de største kurstab på enkelte dage, vi har oplevet, ikke? Altså, hvordan det der USA var over 4%. Mm-hmm. Det er altså meget. Ja. Og det har vi slet ikke været vant til, og også det her VIX-index og de der forskellige kloge ting, man har, gik jo amok opad. Så der må sige, at risikofrygten i markedet blussede jo op. Og det er så nu ved at dæmpe sig lidt, ikke? Og så har vi så måske lidt vores eget, vi har jo dels haft Novo i sidste uge, vi har også Vestas, for ikke skal være løgn, som jo faktisk er gået opad siden regnskabet. Jeg tror også, at han, kommer til at klare sig meget fornuftigt. Jeg har en analyse af avisen i dag på Vestas, som jeg faktisk mener, den færdværdige mit syn er omkring 500, men altså, det er der mange meninger om. Der er 150.000 meninger, der er 160.000 aktionærer, så er der dem, der ikke har den endnu, den har altså været Novo, som er tung, og så er der AP Møller, ikke? Og AP Møller kom i fredags, det var altså svært at finde ud af. Ja, Lars Svendsen, men du gik faktisk hjem og gravede lidt nærmere ned i tallene. Var der noget særligt overraskende, som du faldt om? Ja, nu er det sådan, jeg borede lidt i det, ja. Jeg prøvede at forstå, hvad der op i ned der, og de rensede ud i borgerleriet og tog en masse, der var sådan en hovedrengøring også. Nedskrev en masse ting, også ting, som egentlig ikke måske sådan ligefrem trængte til det, men når der alligevel var gang i udluftningen, så olieskot luft det hele ud, ikke? Og jeg vil sige på den måde, hvis man sådan kigger lidt på det, det gælder jo om at se frem, og de holder store fordrag om, hvordan det skal blive om nogle år med, at det skal være lige så let at sende container som at sende en pakke med DHL, ikke? Og sådan noget, det er jo meget godt, men det er det ikke endnu, og det var lang tid, men altså, de lover ikke en klap. De sidder og fortæller, at deres brutto, det man kalder for EBITDA, altså det tallet efter, før afskrivninger, sådan brutto cashflowet ind, det vil blive vokset med en halv og 1,5 milliard, men den halv kommer fra det der Hamburg Syd, de har købt, og 300 millioner kommer fra det der crash, de ikke har. De havde jo EDB-crash sidste år, ikke? Så altså, de lover ingenting. Der er ikke et omsætningstal, der er ingenting. De siger bare, ja, i virkeligheden, det er 0+. Det er sådan. Og det, når man går hjem og kigger på det, ikke? Så når de har sat deres mål ned, de er jo optimister i den lille bank, undtagen på Matas, fra 15,2 til 13,8. jeg mener, at fair value er omkring 10.000, det her, vi ligger så. Lars, og der er ikke noget, der rykker. Sådan. Jeg synes ikke, du taler som om, at man skal have den her aktie i sit depot lige pt. Jamen, den er, jamen, jo, på lang sigt. Hvis du køber noget i dag, så jeg, dem der, man giver i dåbsgave, ikke, så du skal ligge her i 18 år. Ikke? Der er det jo gode nok, men altså, den er ikke, den er bare ikke, der er ikke det der incitamentet til at købe den. Den er bare, ligger i normalfeltet. Mm. Og så jeg kan ikke se, der er sådan noget super duper og, i den, og men den var svær at greje, og der var en forleden dag, det er også det, vi taler lige om nu, der var faktisk en af vores lyttere, der ringede ind og spurgte, så må jeg sige dem, jeg kan altså ikke på et kvarter eller 10 minutter at finde ud af, hvad der er op og ned på det her. Når nå, det hele stiller vi store krav til dig, hr. Svendsen. Ja, men det kræver lidt lære med eftertanke, men den, der er ikke noget, der er, og det, men vi får nu, at den ene siger, den anden siger noget andet. Mm. Nu kommer der forskellige folk ud og fortæller noget, men altså, den er nogenlunde, hvor den skal være. Det, men derfor overrasker mig også lidt, at den stiger. Det er hverken fugl eller fisk, når man lytter til dig, herre Svendsen. Det er okay, men de lover bare ikke noget. Det skal man huske, hvis ledelsen sidder og siger, vi siger ikke noget, vi aner ikke, hvordan det går. Det er rigtig det, de sidder og siger. Vi vil i hvert fald ikke stå mål på det. Så er det jo det samme, som sidder og siger til aktionæren, det må I selv finde ud af. Mm. Altså, hvad mener du selv? Mm. Det der tåbelige spørgsmål, hver samtale, det går forfærdeligt, doktor, jeg må være syg. Ja, hvad mener du selv? Ja, det er jo derfor, jeg spørger dig. Altså, spørger du mig? Nej, altså doktoren. Nå, men det var okay. En samtale, vi prøvede at illustrere med. Okay. Lars Svendsen, lad os så videre fra AP Møller Mærsk over i Novo Nordisk, som jo altså også kom med gode nyheder i fredag, efter vi var færdige med at sende her i Millionærklubben. Så lad os bare lige runde det. Det forlyder, at de nu har fået markedsføringstilladelse på Ozempic, altså det, vi før i tiden kaldte semaglutid, til Europa. Ja. Hvor meget kommer det til at betyde for Novo Nordisk aktien? Jamen, det bliver et stort produkt, og det er jo sådan set, så vidt jeg husker historien nu, er det jo en nyt GLP-1, og Victoza er jo det produkt, de har. Det er jo det største produkt, de overhovedet har. Selv 25 milliarder reelt. De har også to andre produkter, der er blandet lidt sammen, eller laver det samme fedme og så blandingsproduktet. Men altså, det bliver stort. Det er jo så en gang om ugen. Det ene er designet til at skulle være doseringshyppigheden. Men ja, det er jo så Europa, der kommer ind nu, hvor de har fået den i USA, godkendelsen. Og det er jo der, hvor de så konkurrerer med dem, som er en eller to gange om dagen. Men der findes jo allerede to produkter i forvejen på markedet, som er en gang om ugen. Så de kommer på omgangshøjde, men jeg har lavet mig fortælle, at rent teknisk, som, altså farmakologisk, eller hvad sådan noget hedder, hvordan det virker, der er det aldeles glimrende produkt, så hvad hedder det, jo, det er alt tyder på, og det bliver jo så et, hvor de også kommer til at signere Victoza, altså de kommer til Europa, en meget stor del af Victoza, men hovedsagen er jo, at det vokser, og det markedssegment vokser med 15-20% om året. Mm. Så og det er det største, de overhovedet har. Det betyder jo, at diabetes 2 nu, altså stadigvæk er diabetes 1 størst, men som enkelt produkt, tænk at have et produkt, som sælger for 25 milliarder kroner. Mm. Og det koster altså 15 øre på en krone at lave i en stor badekar ude i Kalundborg, ikke? Hvor det står og bobler rundt. I en stor beholder, der er halvt så stor som rundetårn. Ja, hvem der bare var Novo Nordisk, Lars Svendsen. Ja. Novo Nordisk aktionærer, de kan altså også glæde sig denne morgen. Det ser ud som, aktien den stiger vel sagtens på den nyhed. Måske ikke nødvendigvis ja, alene Anna, på den Anna nyhed. Ja, har vi ikke rigtig og godt at fortælle om for en uge fra. Nej, så det er vel nogenlunde. Hvis man sådan, det er jo nu en rigtig økonom på besøg, det hedder statisk komparativ, at når man sammenligner den ene dag med den anden, og så hvad der skete forandringer, så må det være det, der er årsagen. Men der kan jo også være. Der kan jo også være ting, andet. Altså, blandt andet måske nye, ja. Alene det, at markederne ser ud til at være en lille bitte smule positiv. Investorerne måske ikke helt så nervøse mere. Markedsstemningen generelt, hr. Svendsen, vi kan vel ikke lægge den her nervositet helt bag os endnu? Nej, men det er jo som jeg sagde, jeg prøvede at sige, det er jo som mit gæt, men der kan jo være mange, men at det her er ikke afsporingen, men det er et bump, et stort bump i vejen, og hvis man kigger på de der tal, det er jo som rent talmagi jo, men altså ud fra hvad sådan nogle teknikere plejer at tænke, at så er 23.000 lige ud for Dow Jones, så den er i 24.190. Mm. Det er sådan set der, at så skulle det overstå. Det vil sige, det er ikke overstå endnu den her. Der bliver mere jo, og så når vi kommer derned, det er som min gæt på det, så bliver det overstået. Men altså, det hele er jo gået meget stærkt. Mm. Det er sket i løbet af 14 dage. Ja, Svendsen, jeg har fået en mail ind fra Linda, som skriver, hun mener, at der er rygter ud om, at centralbankerne i fredags intervenerede i de sidste timer, så kurserne gik op. Er der noget om centralbankerne nu begynder at købe aktier op, eller hvad? Der er faktisk enkelte af centralbanker, der gør det, men det er jo så mere, fordi de har så store reserver, at de gør det. Og alle centralbanker, ved du hvad? der, eller meget bekendt, var den israelske en af de første, der begyndte at pløje penge ned i aktier. Altså, Nationalbanken har altid haft nogle aktier i SAS og sådan noget, men det er jo lige meget. Men det gør de faktisk. Mm. Men nej, det gør de jo normalt ikke, og det er der heller ikke aktier. Altså, en centralbankchef skal ikke sidde, det gjorde Greenspan, men han skal overhovedet ikke sidde og læse aktiekurslister, men det er jo en indikator på, hvordan samfundet går, men en leading indicator, men hvis han begynder at lade sig styre af, om humøret på børsen er godt eller dårligt, så indtil at det falder ind i hullet eller eksploderer, så det er altså ikke det, han skal bruge sin tid. Ja, okay. Centralbanker eller ej, markedsinvestorerne ser altså ud til at være rimelig positive her til morgen. Det ser i hvert fald ud til, at alle de store indeks her omkring os i Europa, de er kørt op, i hvert fald her, det første kvarter af dagens handel. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har i dag besøg af Kasper Arne Lorentzen, fondsdirektør i ATP. Han skal fortælle os lidt om, hvordan det er at investere, når man sidder med mange milliarder kroner og skal have dem ud og yngle hvert eneste år. Lars Svendsen er med mig i studiet, og du kan selvfølgelig også være med. Du kan blande dig i debatten ved at skrive til os her på mailen. Den hedder som altid mio@radio247.dk. Vi streamer også på Facebook, så der kan du følge os. Men spørgsmål, dem vil vi altså gerne have ind på mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Han sidder på Danmarks største pengekasse, og i en særdeles usikker verden, ja, så skal han altså sørge for, at kassen bliver endnu større. Det er han selvfølgelig ikke alene om, men han er dog ansvarlig, sådan overordnet set i hvert fald. Kasper Arndt Lorentzen, lad os lige starte med at prøve at få fornemmelsen af, hvad ATP egentlig er for en størrelse. Hvad er I egentlig sat i verden til at gøre ude hos ATP? Jamen, ATP blev jo blev oprettet ved lov i 1964, og vi er sat i verden, det er vores mission, og i virkeligheden også vores rolle i pensionssystemet. Det er at levere økonomisk grundtryghed til alle vores 5 millioner medlemmer, som er langt, langt de fleste danskere. Man kan sige, at vores rolle i pensionssystemet er jo at ligge mellem folkepensionen på den ene side, arbejdsmarkedspensionerne på den anden side, og vores pensionsprodukt afspejler også den rolle, hvor vi skal levere nogle garanterede pensioner, som er en mark-up til folkepensionen, kan man sige, og så skal vi gerne levere noget ekstra, ud over det garanterede, det lovede. Så det er jo ligesom, der, at vi er kildet ind, og den guidance, vi har i forhold til at indrette vores investeringsstrategi. Og nu er det jo altså dig, der sidder som fondsdirektør, og dermed er ansvarlig for at få de her penge til at vokse, men som sagt, du er jo selvfølgelig ikke alene om det. Jeg tænker, du har et gigantisk stort hold. Hvor mange mennesker sidder egentlig og investerer derude? Jamen, vi sidder jo i Hillerød pensions- og investeringsområdet, og vi har rundet de 100 medarbejdere fordelt ud på, ja, på det rene investeringsområde, på risikofunktioner, på supportfunktioner. Det rene investeringsområde, der summer det op til, lad os sige, 40-50 porteføljemanager, fund office folk, og vi er delt ud på 8 investeringshold. 6, som sidder i Hillerød, 6 teams, der sidder i Hillerød, og så 2 datterselskaber, som sidder her inde i København, ATP Ejendom og ATP Private Equity Partners. Og hvor mange penge er det så, I skal have til at yngle, Kasper Arndt Lorentzen? Fordi at jeg har jo ligesom briefet, jeg har jo ligesom sagt, at I er Danmarks største investor. Hvor mange penge er det egentlig, I skal ud og yngle? Jamen, det ændrer sig jo lidt med markedet, som laver sig ind på her, men omkring 750 milliarder er det, der ligger i pengekassen, når man så må sige. Lidt af en chat, må man sige. Lad os prøve at finde ud af, hvordan I så egentlig gør det på daglig basis. Kasper, jeg tænker, at der må ligge en eller anden forkromet overordnet strategi for, hvordan I griber den her opgave an. Kan du sætte os lidt ind i, hvad den går ud på? Ja, det, jeg kan i hvert fald prøve. Og så må du afbryde mig, hvis det går galt her. Men det er jo meget vigtigt at prøve at starte op fra. Så i stedet for at kigge på sådan de kortsigtede daglige markedsudsving, så prøve at starte op fra. Og i virkeligheden starte med vores rolle, vores mission, nemlig at sikre økonomisk grundtryghed. Og man kan sige, at hvis man så dobbeltklikker på det, så kommer man ned i noget med, at vi skal levere det, vi har lovet, vores garanterede pensioner. Det kan man indrette sig på, og så skal vi levere noget ekstra. Det ekstra, der skiller vi naturligvis til ATP-loven, som giver os noget guidance i forhold til, hvad det ekstra måtte være. Og det står faktisk ret klart i ATP-loven, at vi skal tilstræbe og købe kraftsikre pensionerne. Så det er jo den guidance, vi har fået op fra. Og det giver noget struktur for vores arbejde på den måde, at vores investeringsstrategi centrerer sig omkring i virkeligheden 2 investeringsstrategier. En strategi for at kunne levere det, vi har lovet, og en strategi for at kunne levere det ekstra. Og det kan man... Det lyder meget enkelt, men jeg tror, når der er så mange milliarder at gøre godt med, så er det vigtigt at få noget struktur oppefra. Jamen, når jeg griner, så er det egentlig også fordi, at der er jo bare et eller andet, jeg ved ikke, pudsigt eller spøjst i det her med, at man ligesom både har garanteret noget, og så skal man levere noget ud over det. Og hvordan gør man det i sådan en verden her, som jo er særdeles usikker, og finansmarkedet, som bevæger sig vanvittigt meget? Jamen det, altså man kan sige, i forhold til vores garanterede pensioner, der er vi jo i den heldige situation, ja både i ATP, eller den lykkelige situation, skal man skal snart sige, fordi helt tilfældigt og heldigt er det jo ikke. Vi er i den lykkelige situation i ATP, og i virkeligheden i Danmark mere generelt, at man har taget det meget seriøst, at man har lovet sine medlemmer og sine kunder nogle garanterede pensioner, og at ATP og de andre pensionskasser med Finanstilsynets hjælp allerede i starten af nullerne fik indrettet sig på en måde, så man ligesom fik låst det, man havde garanteret inde. Man havde fået dækket det af, fået det afdækket, eller fået det hedget, som det hedder i sproget. En stor mængde finansielle kontrakter med primært London, i hvert fald udenlandsbaserede investeringsbanker, gør jo, at man kan levere den garanterede pension på, ja, op mod 4%, selvom renterne er så lave som i dag. Det er jo, tror jeg, det er kun ACP, der kan glæde sig over det. Det kan hele Danmark glæde sig over. Sådan er det ikke uden for landets grænse, vil jeg sige. Og Finanstilsynets rolle i den sammenhæng, den undervurderer man nogle gange. Så nu har jeg benyttet lejligheden til lige at få sagt det. Men kan du ikke lige skære det lidt mere ud i pap, Kasper? Fordi jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår. Altså, man laver nogle aftaler med nogle finansbanker i London, og dermed er man sikret et fast afkast? Ja. Simpelthen låser en fast rente inde på et tidspunkt, hvor renteniveauet er noget højere, end det er i dag. Mm-hmm. Det er jo hele forudsætningen for at kunne levere det. Og det er jo en lang række mennesker, der har været inde over der i starten af nullerne, inklusiv en række ATP-direktører og direktører andre steder. Så det er den ene del af det. Det, der bare er vigtigt at sige, det er, det her med at holde, hvad man lover, det lader sig gøre på grund af rettidig omhu i pensionssystemet i Danmark. Det er ikke et givet rundt omkring i verden. Det, der så måske er lidt mere jordnært, det er, når vi så bevæger os ind på den anden portefølje. Yes. Og det er investeringsporteføljen. Og så begynder vi lige stille at dreje sig ind i retning af noget, som er lidt mere generisk, og som måske resonerer lidt bedre rundt omkring i det danske hjem. Investeringsporteføljen er den, der skal levere noget ekstra. Og udgangspunktet her er, at vi har nogle reserver. I øjeblikket er ATP's reserver noget over 100 milliarder. Det er vores bonuspotentiale, og det kan vi sådan set investere mere frit. Det er den begrænsning, vi har. Det er vores risikobudget. Og det kan investeres friere for at levere det her ekstra, som gør, at vi kan købe kraftsikre pensionerne på den lidt længere bane. Og det er jo så det, vi gør med udgangspunkt i at få konstrueret en, synes vi selv, god balanceret portefølje, skaleret i den rette størrelse, sådan så vi realistisk set kan levere den her købekraftsikring og det, vi skal, men heller ikke større end, at vores bonuspotentiale, som jo ultimativt er det, vi tager risikoen for, at vi ikke taber det. Mm. Så dermed sagt, altså den her afdækningsportefølje, altså det, I ligesom har garanteret, det er allerede placeret på nogle hylder. Det behøver I ikke at koncentrere så synderligt meget om i dagligdagen. Til gengæld, så skal I holde stærkt øje med hele investeringsporteføljen. Det er den, I citationstegn leger med, kan man, ja, kan man det, sige det? Ja, det kan man godt sige. Det er jo selvfølgelig fast arbejde, bare at vedligeholde den store afdækningsportefølje. Men en del af den er sat i sten. Masser af vedligehold og initiativ omkring den, men det er sat i sten. Investeringsporteføljen skal selvfølgelig nøses lidt mere højfrekvent, og det er også der, nye investeringsmuligheder i takt med, at de dukker op, potentielt kan blive placeret. Jamen, det er heller ikke for at negligere det, I sidder og laver derude. Sådan hørte jeg det heller ikke. Kasper Arndt Lorentzen, fondsdirektør i ATP. Lad os lige hoppe ned så i investeringsporteføljen. Risiko er jo et særdeles vigtigt element, uanset om man er en stor eller en lille investor. Hvordan arbejder I med risiko ude hos ATP? Jamen, det som vi jo har insisteret på gennem flere år, det er i virkeligheden at prøve at få introduceret nogle risikofaktorer, nogle risikodimensioner, som gør, at vi kan sammenligne de her meget forskellige aktiver, der findes derude. Vi bliver præsenteret for mange spændende ting hver eneste dag, og ultimativt så kan vi jo sagtens stå i en situation, hvor en investering i børsnoterede aktier skal konkurrere med en illikvid investering inden for infrastruktur, konkurrere om det samme risikobudget. Så på en eller anden måde skal vi jo have introduceret en ramme, der gør, at vi kan sammenligne ret forskellige investeringer. Og det har vi arbejdet med i særdeleshed her de sidste par år, men også tilbage i tid, med at få introduceret nogle overordnede faktorer, som vi ligesom kan splitte alle vores aktiver op på. Og det gør i hvert fald, at vi oppefra har en eller anden form for mulighed, faktisk en meget god mulighed for at kunne samle ind i de her forskellige typer investeringer, og også formulere afkastkrav til de enkelte typer investeringer. Og det er rigtig nyttigt at kunne formulere et afkastkrav, fordi det gør jo, at man etablerer en forståelse for, hvad er værdien af den her investering mod de forventede afkast for os i ATP, snarere end at bero sig på, hvad markedet på et givet tidspunkt måtte synes var et rimeligt forventet afkast. Men er det forventet afkast eller risiko, der er jeres indgangsvinkel til at kigge på investeringen? Jamen det er jo lidt to sider samme sag, men det starter meget på risikosiden. Det starter med, at vi har vores bonuspotentiale, og det kan vi tage en mængde risiko for. Nu skal vi forstå den risiko, vi så tager, og få det spændt op, eller få det udspændt i de dimensioner, der er. Hvis man bare skal tage det op fra, der er noget aktierelateret risiko, et antal faktorer, som ligger i den kasse. Der er noget renterelateret risiko, et antal faktorer, der ligger i den kasse. Der er noget inflationsrelateret risiko, der ligger i den kasse. Det kan så både være det, økonomer kalder inputinflation, som er råvarer. Det kan være outputinflation, som er forbrugerpriser. Og så er der vores fjerde faktor, som er sådan lidt en x-faktor, kan man godt sige, som dækker en række ting, og det kan vi komme lidt tilbage til. Men sådan en overordnet måde at få udspændt investeringsuniverset i nogle overordnede faktorer, det er der, vi starter. Så kan man med udgangspunkt i det formulere nogle afkastkrav, så kan man se, hvad der kommer ind. Altså så kan man se, hvad der er af muligheder derude. Og hvis man ligesom kan stå på mål, vi kan stå på mål for de afkastkrav, det afkast, vi ser i de investeringer, jamen så går vi jo ind i det og medinvesterer. Eller investere. Men Kasper, nu er jeg jo sådan nysgerrig helt nede på det praktiske plan, og tænker, hvordan ser det ud nede på skrivebordet ude hos ATP-folkene? Altså, sidder I sådan og propper tingene ind i en kæmpe computer, eller er der sådan folk, der sidder sådan med regneark og sådan tager personlige beslutninger i forhold til, hvad der skal investeres i, og hvordan I vurderer denne risiko og det afkast, som I gerne skulle nå frem til? Jamen, det er jo i virkeligheden en skøn blanding. Altså, man kan sige, det er jo ikke sådan, at der sidder en masse computer og så få mennesker, og så er det nogle black box-faktorer, som nogle hedgefonde for eksempel dyrker, som så bare ruller det ud af. Det er det jo slet ikke. Altså, vi har insisteret på, at de faktorer, som vi udspinder universet i, at de er handlebare, de er forståelige, de lægger sig så tæt op af virkeligheden som overhovedet muligt. Det giver så udgangspunktet for vores overordnede risiko. Men så er der jo et antal mandater. Altså, ligesom vi har fået et mandat for alle danskerne til at producere ATP livslang pension, og gøre det oppefra, jamen så for at gøre det, kan jeg jo så dele et antal mandater ud til de her 8 investeringsteams, som så fokuserer på deres respektive områder, med respekt for den overordnede risikoforståelse. Og inden for de rammer, så kan der jo tages masser af initiativ, og tilvælges de investeringer, som vi synes passer bedst ind. Altså som i virkeligheden låter til de rette faktorer, som producerer de rette eksponeringer, og som vi synes er gode investeringer. Mm. Det hele, jeg tror, det der måske en måde at opsummere det på, er, at vi har insisteret på, at der ordentligt set skal være en matematisk ramme, der opsummerer det hele, men så er der en masse ting, man ikke kan sætte på formel, som ikke kan sættes på matematik, som de enkelte investeringshold, der sidder og opererer i de respektive aktieklasser i hverdagen, tager hånd om. Så kunne man forestille sig, og jeg beklager Kasper, hvis jeg hører den lidt ned på sådan et banalt niveau, men kunne man simpelthen forestille sig, at der sidder nogle medarbejdere ude af dig, som du ved, har været til en eller anden konference og kommer hjem og siger, den der aktie der, det lyder bare super spændende, og ledelsen, de virker super troværdige, og det bliver fantastiske væksthistorie. Skal vi ikke investere i dem? Ja, men sådan fungerer det jo i hverdagen hele tiden. Mm. Jeg beskriver det sådan lidt op fra, og man kan sige, specielt, altså i særdeleshed, de investeringer, som ligger på vores breddegrader, og specielt i Danmark, jamen der er vi jo rigtig involveret i et løbende dialog for inspiration løbende i forhold til enkelte investeringer. Sådan er det jo hele vejen ting. Så på den måde afspejler, eller ja, det afspejler sådan set meget godt, hvordan private investorer også går til det der med at investere. Det kan godt være, at I kommer til nogle andre konferencer, end de private gør, men de hører jo også ting og sager rundt omkring i deres netværk og bliver inspireret til at investere, og det gør I så altså også. Bestemt, der er masser, jeg tænker, der er masser af ligheder. Det er jo noget med, at man finder ud af, hvad det er for en præferenceprofil, man har. Det er måske lettere for private investorer, fordi der kan man spørge sig selv eller sin familie, hvordan man ligger. Vi skal jo køre en lidt bredere proces i forhold til vores ultimative ejer, som er bestyrelsen, og prøve at få mappet vores præferencer op, og så tage de bedste investeringer og give den præference, som vi har. Sidder de i bestyrelsen og siger for eksempel, nej, vi skal ikke investere i Vestas nu? Altså, kunne det komme på tale? Jamen, jeg tror, at altså, bestyrelsen starter jo et andet sted fra, og det, der er de helt store beslutninger for bestyrelsen, det er jo de overordnede ting. Det er jo, at vi opererer med to porteføljer, at vi altid indretter, så vi kan levere det lovede. Så er det risikoniveauet. Altså, hvad er et godt risikoniveau på investeringsporteføljen? Det er jo en af de helt store beslutninger. Mm. Det er jo den, der bestemmer rigtig, rigtig meget. Man kan sige, på marginalen betyder det måske ikke så meget, om man får investeret i virksomhed X eller virksomhed Y, selvom det er lidt større investeringer. Det er jo ikke det, der gør, at vi ultimativt bliver en succes på den lange bane. Det er jo meget med at få skaleret den overordnede risiko rigtigt. Og det er jo selvfølgelig der, bestyrelsen i særdeleshed har sit fokus. Så dobbeltklikker de selvfølgelig nogle gange og zoomer ind. Det er klart, at der udfordrer os på det, vi laver. Sådan skal det være. Men dermed så afspejler, eller er der vel også forskel frem for private investorer, netop i forhold til, at det er bare min egen fordom, der kommer ud nu, men de måske ikke nødvendigvis har så stor indsigt i deres egen risikoprofil. I hvert fald så ser det ud som, at der er nogen, der engang imellem tager nogle gigantiske risici, som de måske ikke lige havde set komme, så når aktiemarkedet crasher. Når vi snakker om private og risikoprofilen, Kasper Lorentzen, så var der en historie her til morgen i Finans.dk, der netop tegner et billede af, at de private ser ud til at være gået meget længere ud af risikokurven her i de her år, hvor at renterne har været så meget, meget lave. Det har bankerne måske også gjort selv. Har I ændret på jeres risikoprofil her i de senere år? Jamen, vi har holdt fast i vores to-portefølje-princip, hvor i hvert fald målt i kroner, den store afdelingsportefølje stadig fylder langt det meste. Og så har vi holdt fast i konceptet om en balanceret investeringsportefølje. Men man kan sige, ligesom private investorer, jamen så spørger vi da også os selv om, hvor er det, vi får den bedste kompensation? Og nu siger du det der med at bevæge sig ud af risikokurven. Der er jo ikke nogen aktiver, som ikke har mærket QE her gennem de sidste 7-8 år. Det har bredt sig som ringe i vandet, og det er selvfølgelig startet i den korte ende af rentekurven, og så er det bredt sig længere ud. Men selv aktier og selv illikvide investeringer mærker jo effekten af det, så man skal da lede lidt mere. Og man kan sige, vi kører vores balancerede investeringsportefølje, som vi vurderer er robust over rigtig, rigtig mange makroøkonomiske scenarier. Og det, der jo har været rejsen, er ligesom andre, at vi har brugt en lidt større del af risikobudgettet på de illikvide investeringer, som ikke er helt så hårdt ramt af QE-eksperimentet i forhold til valuation. Men ellers så er konceptet og tilgangen sådan set relativt intakt. Mm. De der illikvide investeringer, dem skal vi komme tilbage til, men inden da, så lad mig lige bringe... Du sagde, at vi skulle tale om X-faktor. Ja. Lad os lige vende tilbage til den. Ja, man kan sige, det, som jeg kort skitserede, så er der fire overordnede risikodimensioner eller risikofaktorer i vores investeringsforståelse. Der er aktierelateret risiko, renterelateret risiko, inflationsrelateret risiko, og så er der den fjerde faktor, den her X-faktor, om man så må sige. Vi kalder den også nogle gange andre faktorer. Ikke fordi det på nogen måde er en rodekasse, fordi vi synes, det er ret eksplicit, hvad der ligger dernede. I hvert fald det, som vi kvantitativt kan mappe op. Det dækker over primært to ting, hvis man skal sætte matematik og mål på. Det dækker over illikviditet. Det var en af de ting, som vi lærte af finanskrisen. Altså, det er ikke det samme at købe en noteret aktie, som kan omsættes dagligt i det likvide marked, og købe en unoteret aktie, som minder meget om den likvide fætter, men som ikke kan omsættes dagligt, og hvor man måske endda er lust op i investeringen i en længere periode. Det var bare en af de ting, som vi blev mindet om under finanskrisen, at den her illikviditetsdimension, det er en risikodimension, som er rigtig, rigtig vigtig. Hvordan skal man kompenseres for? Og hvis man skal kompenseres for den, så må man have den med i sit faktorunivers. Så illikviditet er en dimension, som vi introducerede. Den er særdeles vigtig. Den er vigtig for alle investorer, men den er særdeles vigtig for den måde, vi har indrettet os på, hvor vi jo kører en balanceret, men gearet investeringsportefølje. Så den er der. Den anden dimension, som man også kan sætte tal på og sætte value at risk, altså risikotal på, det er familien af hedgefondstrategier, som findes derude. De er efterhånden blevet mappet ret godt op. Akademikerne har gjort et rigtig godt stykke arbejde her, de seneste årti, i at få beskrevet nogle af de risikopræmier, som ret beset er det, mange hedgefonde ligger og investerer i. Så det bliver mere transparent, kan man sige, i forhold til, hvad der foregår bag de her lidt lukkede døre, hedgefonde, de agerer i. Og der er et antal alternative risikopræmier, kalder vi dem, som også indgår under X-faktoren. Mm. Så det er de risikodimensioner, som er kvantificerbare. Så kan vi lidt komme tilbage til, hvad der også kunne ligge dernede, når vi taler sådan andre dimensioner, men det er umiddelbart det, vi mapper op. Og jeg tror, det, der er vigtigt for os, også i forhold til, at vi stille og roligt investerer mere illikvidt, det er, at vi holder rigtig meget øje med den her illikviditetspræmie. Er den kompenseret? Og at vi har illikviditet repræsenteret, når vi løfter bevisbyrden for at kaste os ud i flere illikvide investeringer. Ja. Fordi de kommer jo med kompleksitet, og de kommer, de tager tid, og så videre, og så videre. Mm. Så det er vigtigt, at det ligesom er apparaterne, og det er det, hvis det er en del af det overordnede risikounivers. Det er jo sådan set det, der gør, at, som du spurgte lidt til tidligere, det er det, der gør, at de porteføljemanager, som sidder i hverdagen i de respektive teams og foretager de her investeringer, at de hele tiden har den her illikviditet på radaren og spørger sig selv løbende, får vi den rette kompensation for den kompleksitet, den illikviditet, vi påtager os. Ja, det er så også dig, der er ansvarlig for en gang, men så løber I sådan rundt og doserer på generalforsamlinger om, hvad skal den ene gøre, hvad skal den anden gøre, og bla bla bla, når I sådan gerne vil vise flaget lidt. Er det også dig, der sidder og er bagmand for det? Nej, jeg ved ikke, man kan sige. Det er jo den fælles indsats i ATP, og den knytter sig jo til investeringsprocessen, og knytter sig til, hvordan vi mener, at vi på den længere bane får et godt afkast, og hvordan vi på den længere bane hjælper virksomhederne med at reducere nogle risikofaktorer. Nogle risikofaktorer, som måske ikke er helt så kvantificerbare, som det, jeg lagde ud med, men som er sådan lidt mere kvalitativ i sin karakter. Og det er jo, der har vi jo en god løbende dialog, primært med virksomheder på vores egen breddegrader, i form af en kontinuerlig dialog, hvor vi giver vores holdning til kende. Ultimativt med det formål selvfølgelig, som altså tage vores ejerskab seriøst, men ultimativt med det formål også at hjælpe virksomheden på den lidt længere bane i forhold til nogle af de dagsordner, som kan komme op. Vi har besøg af Kasper Arndt Lorentzen, der er fondsdirektør i ATP, til en snak om, hvordan man egentlig investerer, når man har et trecifret milliardbeløb at gøre godt med i dagligdagen. Kasper Arndt, vi har været omkring, hvad I investerer i, men bare lige for at få sat nogle kasser på, er det alle aktiver, I kan kaste penge i? Altså nu var du inde på de her illikvide aktiver, men er der nogle aktiver, lad mig sige det på den måde, som I ikke kan kaste penge efter? Jamen det er altså, vi investerer jo i etablerede aktiver. Og man kan sige, så må man jo gå op med sig selv, hvor man ser bitcoin i det spil. Men etablerede aktiver, der er vi jo som udgangspunkt investeret. Men det vi hele tiden spørger os selv om, det er sådan helt overordnet, er vi naturlige ejere af pågældende investering? Er vi den marginale ejer? Kan vi stå på mål på afkastkravet? Kan vi stå på mål i forhold til sådan det mere kvantitative afkastkrav, vi sætter op? Er der nogle kvalitative aspekter, som gør, at vi har lidt sværere ved at se os i investeringen? Det er jo de ting, som vi forholder os til i hverdagen. Og så takker vi jo nej til rigtig mange ting, fordi der er jo mange muligheder derude. Og jeg tror, at når man sidder med så relativt mange penge, så gælder det om at få skubbet tingene og ikke få åbnet alle flanker. Fordi det kan man ikke gabe over. Mm. Men kan I gå alle veje her? Altså, kan I også gå short i et aktiv? Ja, altså, det kan vi jo. Som jeg prøvede at fortælle initialt, vi er risikobegrænset. Vi har et risikobudget, og det betyder, at vi som udgangspunkt kan geare porteføljen, fordi det er risikoen, der ligger begrænsningen. Mm. Og det betyder også, at vi kan i virkeligheden gå short i det omfang, det tjener den overordnede portefølje. Jeg talte lidt om nogle af de strategier, der ligger under vores såkaldte X-faktor, altså vores alternative risikopræmier. Det er jo ofte de her hedgefondstrategier, long-short-strategier, hvor det kræver, at man går langt i noget og kort i noget andet. Men det introducerer også en kompleksitet, som vi har været meget opmærksom på, og som vi er blevet mere og mere opmærksom på, at man skal sørge for, at man ikke undervurderer den kompleksitet, som der kommer ved at åbne de her flanker op. Mm. Og så var du inde på de her illikvide aktiver, som jeg altså også investerer i, og det er I jo ikke alene om. Der er masser af pensionsselskaber, som er gået den vej sikkert af nød de senere år for at finde afkast et eller andet sted. Kan du ikke fortælle os lidt mere om, hvad der ligger under det her begreb illikvide aktiver? Jamen, der ligger jo en lang række ting. Vi tænker på det som ejendom, private equity, infrastrukturinvesteringer, illikvide kreditinvesteringer. En lang række ting, både på vores breddegrader og længere væk. Jeg tror, det der sådan er det gennemgående tema i vores tilgang til alternative illikvide investeringer, det er jo, at det er ikke sådan den hellige gral på nogen måde. Det er ikke det, der gør, at man får løftet afkastet, fordi de likvide markeder er helt udtømte. Men det er en del af løsningen, hvis de rigtige muligheder er der. Så det er den ene dimension. Den anden dimension er, at ved at investere i illikvide investeringer, lad os bare tage private equity, så får du noget, man kender i forvejen for de likvide markeder. Altså private equity er jo equity, som vi kender fra det noterede marked, og så er det private, som er i likviditetsdimensionen. Og så er det meget vigtigt at holde sig for øje, at det er ikke sådan, man får noget helt andet, og det er vigtigt, at man tager det ind i sin risikoforståelse, at det er bare en anden form for aktieeksponering, og man skal være lidt mere varsom i forhold til, hvor meget man får af det, fordi man kan hurtigt overbevise sig selv om, hvis man ser på historiske tidsserier, at der ikke er så meget risiko, som der kan ende med at vise sig at være. Så udgangspunktet er, at den overvejende del af alternative illikvide investeringer, det er noget, vi har set før. Det er noget, vi har set i det noterede marked. Og det er derfor, jeg prøver at mappe det op på nogle af de etablerede faktorer. Men så er der også noget ekstra. Så er der også noget andet, som giver et afkastpotentiale givet, hvis man formår at komme med i de rigtige deals. Men det introducerer også noget kompleksitet, og der er helt klart en eller anden kapacitetsgrænse som institution i forhold til, hvor mange af dem her man kan gabe over, både risikomæssigt, men i virkeligheden også i antallet, hvor mange bolde man kan håndtere på en gang. Må jeg godt lige spørge dig så i den forbindelse, I var ikke med i Nykredit aftalen med at putte penge ind i det der? Var det, I det? Det, var, det er korrekt. I var ikke med? Vi var ikke med. Men det som det afspejler, er det ikke noget, der er på vej? At ligesom, det er jo en måde, hvorpå man ligesom bryde op i den eksisterende struktur, hvor vi mødes på fondsbørsen, den ene udstedende obligation, og du sidder og køber den, at så begynder man ligesom at gå sammen, og til sidst så ender det jo med, at Nykredit kan aflevere sin gældsbrev over hos PFA direkte. Ser du noget opbrud det der dermed, at man prøver på ligesom, at pensionspengesystemet, hvor du er en del af det, begynder ligesom at komme længere frem for at få mere afkast? Jamen, det er der. Nu vil jeg ikke kommentere på den konkrete deal her. Jamen, som den du bringer er jo, op. Det kan du ikke udlæse. Nej, kan du lige men, man kan sige, men helt generelt, så er det en bevægelse. Ja. Altså, det er du fuldstændig ret i. Og den er vel opstået af flere årsager. Den er vel opstået, fordi at oven på finanskrisen, at sell side, altså banker, er blevet reguleret hårdere, og har brug for at reducere deres gearing og afvikle noget af deres balance sheet. Så det er den ene bevægelse. Og samtidig så har man jo, at der er sket en professionalisering af buy-side, af de lange penge, der sidder i pensionskasserne. En række medarbejdere, som er skiftet job fra sell-side til buy-side osv. osv. Så den bevægelse, den kan jeg bestemt sagtens se. Og det jeg så siger, det er, at jeg tror, det er rigtig vigtigt som investor, at man ligesom tilgår det i det rette tempo. Ja, ja. Fordi at der er en række aktiver, som måske, hvad ved jeg, skal skifte ejer her over de næste år, har skiftet ejer over de næste år. Og det er jo vigtigt, at man taber ind i det med respekt for mandatet og med respekt for sine egne evner og med den ydmyghed, der skal til, så man ikke lige pludselig står med en stor lånebog i en pensionskasse, hvor man ikke har de mange års erfaring med at køre en lånebog. Men du er vel også reelt set, nu vil du godt svare ærligt, du ansætter mig. Det er meget betalt din løn jo sammen med de andre. Men, det er rigtigt. Men hvad hedder og, det? Og tak for at bidrage. Ja, det er jo, men jeg bare, er det jo, staten, det er jo mig. Men hvad hedder det? Sådan skal vi jo tænke. Men hvad hedder det? Du har vel også et politisk problem, fordi hvis du går over og køber dig ind i en ny kredit, så vil de andre sidde og sige, vi har jo altså også tre andre store kreditforeninger i det her, eller realkreditselskab i det her land. Der har du vel også et afvejningsproblem. Hvor meget kan du tillade at gå i seng med den ene af dem, det jeg spørger om? På dansk. Uha, det er et meget direkte spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg kan give dig helt så direkte et svar, men jeg tror, jeg vil tage den lidt et andet sted, og så sige, ATP har jo sin bestyrelse, og ATP's bestyrelse giver administrationen, som jeg er en del af, og koncernledelsen i ATP, det mandat, der skal til. Herunder formulerer nogle politikere i forhold til, hvad er det for en bane, hvad er det for investeringsmæssigt for en bane, vi kan spille på. Ja. Det er den guidance, vi får. Og så er det jo fuldstændig ret, at det løser jo så ikke det hele, fordi der er en række stakeholders derude, som vi skal lytte til. Udover bestyrelsen, som har det ultimative ansvar, jamen, så er der jo selvfølgelig nogle politikere, og der er jo også, ja, lytterne derude, vores 5 millioner medlemmer. Du sagde, at der er lige så mange holdninger, som der er aktionærer. Og sådan er det jo nok også med medlemmer, at der er nok lige så mange holdninger, som der er medlemmer hos os. Og det er jo klart, det er det her stakeholder-galleri, som vi skal navigere i. Og så, som gør, ja, på den ene side, så får vi jo penge via skattebilletten, som du også insinuerer, Laura. Ja. Og det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig godt og på mange måder lettere end folk, der skal ud og finde privat penge. Men på den anden side, så kommer det selvfølgelig også med et stort ansvar, og specielt et ansvar i forhold til at drive en god proces, så vi spiller den rolle, vi skal. Men det er meget vigtigt at sige, at vi jo styret af ATP's bestyrelse, og investeringsstrategien og investeringsuniverset er styret af politikker og principper, som er sat. Det vil jeg bare sige nu til lytterne, hvis de sidder der og hører, vi skal også lære lidt om samfundet her, at når store folk taler om bestyrelser og så videre, så er det fordi, man ikke har lyst til at sige, det er ikke min æble, den her. Det er sådan, man gør, når man påkalder bestyrelsen, så er det fordi, man sidder og siger, det er ikke mig. Fair nok, Lars Vilsen. Kasper Arndt Lorentzen er med os her i studiet i dag. Han er fondsdirektør i ATP, og det har fået vores lyttere til at sende ind en masse mail om, at han ikke lige kan kommentere på den her TDC-sag, den her sag, som jo altså kører TDC, som har meldt ud, at de har tænkt sig at opkøbe MTG, og nu er det så kommet frem, at der er altså et konsortium af forskellige pensionsselskaber, og blandt andet ATP, som har lagt et bud på dem tidligere. Vi har selvfølgelig spurgt Kasper, om han havde en kommentar til det. Det har han sådan set ikke, dels af sagen pågående, der foregår en masse ting stadigvæk, ser det ud til, i hvert fald hvis man læser aviserne, og dels så ved han sådan set ikke rigtig mere, end det, der allerede er blevet meldt ud fra Christian Hyldals side. Så ja, desværre, det får vi altså ikke. Han sagde heller ikke noget. Ja, det er vist en sludder for en slag indtil videre. Er det ikke sådan, når man forhandler Lars Vilsen? Jo, det er man jo inde i showen. Ja. Jeg vil jo sige jo til TDC's rus på det punkt, at sidste gang, det var galt ude hos TDC, når de købte dem en kapitalfond, der var jo deres skyld, at den ikke blev slettet fra børsen. Mm. For faktisk ville man jo, det var jo tilbage i 2006 eller sådan noget, 1 eller 5, at den blev købt ud, sådan set var meningen, at den købes ud. Der sagde ATP jo stop. Og satte en kæppe i hjulet for. Ellers var den forsvundet fra børsen dengang, mm-hmm. og så har den slet ikke været børsen til i dag. Mm-hmm. Formentlig, for så skulle den jo være blevet reintroduceret. Men det gjorde jeg faktisk. Jo. Men det er sådan set et meget godt springbræt til at komme videre til en debat, som jeg godt kunne tænke mig at have med Kasper nu. Kasper, fordi I er jo altså som sagt Danmarks største investor, og det betyder altså også, at I har gevaldigt meget magt derude, går jeg ud fra. Hvis I kommer og siger til et eller andet selskab, aktieselskab eller noget, at der er et eller andet, I ikke bryder jer om, så retter folk vel ind. Eller hvordan er virkeligheden for jer? Vi har jo som stor investor en vis indflydelse. Og den indflydelse, den afhænger selvfølgelig lidt af, hvor det er, vi har investeret. Og vores tilgang til det reflekterer det. Vi har jo en mere højfrekvent dialog med de danske selskaber, som afspejler, at vi er aktive ejere, at vi gerne vil spille os på banen, og vi har en holdning til tingene. Selvfølgelig med respekt for ledelsen og bestyrelsen i de respektive selskaber. Så der prøver vi selvfølgelig at præge tingene i den retning, som vi synes er det rigtige ultimativt med det formål at sikre, at virksomhederne de klarer sig godt på den længere bane, og dermed at vi får et godt afkast. Men hvem er I at kunne beslutte, hvad det er at klare sig godt, og hvad der skal til for en virksomhed at klare sig godt? Ja, og det er jo faktisk en rigtig god diskussion. Det er jo, den metrik er jo sådan lidt op til diskussion. Er det kortsigtet aktieudvikling? Er det langsigtet aktieudvikling? Er det langsigtet aktieudvikling og noget socialt ansvar? Her på det allerseneste har vi jo haft Lawrence Fink fra BlackRock ude og sende brev til mange af de amerikanske selskaber, de amerikanske CEOs, hvor han meget specifikt siger, og BlackRock er jo verdens største investor, hvor han meget specifikt siger, at det er ikke kun at levere et godt afkast, det er også at tage ejerskab for altså social ansvarlighed. Så det er jo en strømning, som stille og roligt løber gennem samfundet. Vores tilgang til det er, at det er vigtigt med social ansvarlighed. I hele ESG-agendaen, den er vigtig sådan ud for en risikodimension, at hvis man ikke embracer det og tager det til sig, så kan det give bagslag på den, om ikke andet på den lidt længere bane, og det kan sætte sig i aktiekursen ultimativt. Så det er sådan en ekstra dimension, der er kommet ind i aktiv ejerskab, eller kommer mere og mere ind, ikke fordi ATP ikke har dyrket den og stået for den her i Danmark her de senere år. Mm. ESG, som jo altså er det her Environmental, Social and Governance element i investeringer. Lars Svendsen, hvad tænker du om, at der sidder sådan en magtfuld mastodont, som på en eller anden måde ligesom kan tillade sig at løfte pegefingeren og måske få selskaber til at gøre noget, som de ikke selv synes er det rigtige at gøre? Ja, men det er jo, altså, det er jo altid, som du siger, det er jo ikke deres egen penge, det er jo mine penge, men så prøver de at fortolke, hvad de tror, jeg vil have, og hvis det giver en pæn omtale i avisen og sådan noget, ikke? Det er jo også derfor, nogle gange de står og råber op om alt muligt kloge idéer, og sådan skal vi gøre. Men det er jo, basalt set er det jo godt, at der på ejersiden, hvem det end er, at de møder op og ikke bare er passiv, fordi der er jo en voldsom passiv, hvor man også giver stemmeretten til den her ISS, eller der er jo to andre organisationer også, ikke? Hvor man simpelthen giver en fuldmagt, og så vedtager man regnskabet i et eller andet selskab. Men basalt set er det bare et selskab, som jo er et advokatkontor, der sidder og formidler det der, men ikke har nogen rigtig mening om det. Fordi altså, som investor er det da godt, hvis man har en mening om tingene, og sidder og siger, så kan det godt være, at det er lettere, når man sidder og passer på andres penge ind på sin egen. Men altså, hvor er balancen i det mellem at være, for eksempel, hvor grov vil man være som forretningspolitik og så videre, ikke? Altså, ja, mener, hvis man er det, så burde man jo møde op alle steder på Betsson og alle de der spillebule selskaber og sidde og sige, at det, I laver, er jo det rene gøjl, og I tager røven på folk, de bliver ludomaner, og præcis. Jeg ved ikke hvad. Men samtidig siger, så kan du også sælge dine aktier, ikke? Det er jo den måde, du kan løse det på, ikke? Men altså, det er det der med, hvor meget er du din brors vogter, som det jo hedder med Kain og Abel, ikke? Vi er jo helt tilbage der. Og på den måde er det jo, jeg synes, det er fint nok, at de har en mening om, det ikke bare er sådan ren populisme om, at der skal sidde 50% kvinder, og så når der kommer 50% kvinder, skal der sidde, så skal der 50% sorte, så skal der sidde 30% indianer og 45% asiater, fordi det er det, der er verdensbefolkningen. Altså, altså noget gøjl. Altså, der er jo meget populisme, ikke? Og det ved vi også. Ja, det kunne sagtens være en dagsorden, som kunne komme på banen. Ja, Kasper, men sagtens komme bagefter. Men nøje med mere bare, hvis du har en virksomhed, som vi har jo også haft den omkring, nu er den jo væk, men altså Auriga, som kom til at hedde Cheminova, ikke? Som havde enorme forureningsproblemer, som jo i al væsenhed vel var galt om for fortiden, men hvordan du opfører dig der? Og det er da helt fair, at man som investor sidder og siger, jeg ejer aktier i den her butik på 200 millioner, jeg vil have, I opfører ordentligt. Og hvis I ledelsen sidder på det groveste, så siger jeg, jeg er sådan set fuldstændig fløjtende ligeglad, jeg skal bare performe godt og hver kvartal og så videre, at man så glemmer det. Det er jo det der med et, nogen kalder det for et multiple scoreboard, at man har mange mål, man skal gå efter, og sådan er en virksomhed. Det er jo ikke kun, om der står 200 millioner på bundlinjen eller 205. Mm. Så det synes jeg er fint nok, ja, at det gør. Problemet bliver måske, og nu ved jeg godt, jeg bare sådan sætter det sådan lidt skarpt op, men problemet bliver måske, når man er så stor en pengetank, at man har så meget magt, at man måske kan komme til at mene noget på et tidspunkt, som er lidt ude i hegnet. Kasper, ved I præcis, hvor den her grænse går for, hvad I mener om... Ja, det og hint. Jamen, det er jo spørgsmålet her, hvad er rigtigt og forkert, og det er klart, man ved jo godt, hvad der er forkert. Altså, det er jo noget med, at vi skal overholde love, konventioner og så videre, så videre. Der er nogle politikker, skattepolitik og så videre, så videre, hvor der også er noget, man kan hænge hatten på i forhold til, hvad man i hvert fald ikke kan tillade som investor. Mm. Og så er det fuldstændig ret. På et eller andet tidspunkt, så bevæger man sig jo ind i en gråzone, hvor det bestemt kan diskuteres. Og det, der i særdeleshed kan diskuteres, det er den rigtige tilgang. Fordi hvis man kan overbevise sig selv, og måske endda i virkeligheden også sine stakeholders om, at det her, det er ikke helt rigtigt, hvad gør man så? Er det så, at man stemmer med fødderne og sælger sine aktier, eller er det, at man indleder en dialog og prøver at flytte tingene i den bedre retning? Og det er jo ikke, sat i sten. Men jeg tror, step 1, det er jo i virkeligheden at melde sig ind i processen og tage de aktive ejerskab de steder, hvor det er meningsfyldt. Fordi at ellers så kan man jo godt få rigtig, rigtig travlt, hvis man skal rejse rundt i verden og sådan spille sig på banen alle mulige steder, have kontinuerlig dialog alle steder. Så det er jo noget med at prøve at få legnet tingene op på en god måde. Og der er nogle steder, hvor den kontinuerlige dialog og prøve at presse på i ret omfang giver rigtig god mening for ATP, og det er jo i særdeleshed i forhold til danske aktier, måske nordiske aktier, lidt bredere. Og så er der andre steder, hvor det er mere et spørgsmål om at have en holdning og få stemt, så det ikke bliver outsourcet til et advokatkontor, som du siger, fordi det er ikke godt, men at man får stemt. Men hvor det måske bliver lidt mere skematisk og lidt mere baseret på principper end en enkelt sager, og hvor det er lidt sværere at køre den meget højfrekvente kontinuerlige dialog. Så der er jo ikke nogen model for det. Men det er noget, vi arbejder med, og det er helt sikkert noget, der kommer til at fylde mere. Og så, som jeg sagde... Er det også dit bord? BlackRock. Hvem sidder og tager sig af det? Jamen det er, du kan sige, vi taler om ESG-integration i investeringerne, så det er jo forankret i investeringer. Ja. Men vi tænker også meget ESG som en risikodimension, og derved er det min kollega, koncernledelsen, som har det formelle ansvar i forhold til ESG. Det er jo den arbejdsdeling, der er, at jeg sidder med investeringer, og min kollega, koncernledelsen, Mads Smith Hansen, sidder med risiko. Inden du forsvinder om lidt herfra, så er jeg kun 5 minutter tilbage. Jeg er en ting, jeg er nødt til at spørge for, som på investorens vegne, det er, du har rent faktisk ikke ret mange danske aktier. Det er faktisk meget lavt. Var det for, hvis vi ikke kunne se regnskab, var det 30 milliarder rigtige danske aktier, men... Eller det passer meget godt. Men det er jo ret lavt. Ud af hvad var det, 750 totalt, du arbejder rundt med? Ja, men og det er jo et super godt spørgsmål. Kunne du få et svar på det? Ja. Det... Tror du ikke på os selv? Jo, du kunne tro, at der er rigtig mange veldrevne danske virksomheder. Men jeg synes, det hele humlen er, hvad du ser det i forhold til. Mm. Og det er jo sådan set lidt det samme, vi er tilbage med, hvad man ser vores afkast i forhold til. Mm. Og det, jeg har prøvet at beskrive, det er, at vores investeringsportefølje, som er den brede investeringsportefølje, den lever ud af vores bonuspotentiale. Den lever altså ud af de her, lad os sige, 100 milliarder, lidt over 100 milliarder. Så den måde, vi har indrettet på i øjeblikket, jamen, der skal du jo se beholdningen på 30 milliarder i forhold til de 100. Mm. Det er fordi, du er så optaget af at skaffe det afkast, fordi renten er så usel lav, så er du nødt til at stoppe så mange penge over i en dødsside, obligationer og andre mærkelige ting, der ikke giver klap. Er det det, du siger? Nej, men du kan sige det... På dansk, sig det lige ud. Det vil gerne jeg siger det, altså lige ud, så kører vi. Altså lige ud, den måde, vi har indrettet os på, er jo, vi har en stor afdelingsportefølje, som fylder rigtig meget af balancen. Og så har vi en gearet investeringsportefølje, som lever ud af de kun 100 milliarder, som skal levere noget ekstra. Og i afdelingsporteføljen indgår der ikke aktier? Der, præcis, der indgår ikke aktier. Overhovedet ikke? Nej, det går der ikke. Kasper, det er altså Arndt, problemet, vi har Lorentzen, der. Ja. Lad os lige vende tilbage til verden, som den ser ud lige pt. Vi har ikke så meget tid tilbage. Jeg kunne godt tænke mig at nå at runde det aktuelle investeringsmiljø. Vi befinder os i en verden, hvor at, vi måske står foran højere renter og tilbagerulling af QE-programmer. Hvordan ser I investeringsmiljøet sådan fremadrettet? Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, der har været nogle fantastiske år med gode, efter finanskrisen, med gode realiserede afkast og relativt lav volatilitet. Og det, vi kigger ind i nu, det er jo lige meget, hvordan man vender og drejer det. Lavere afkast og formentlig højere volatilitet i takt med, at QE bliver rullet tilbage. Som udgangspunkt så er vi der, at den balancerede tilgang til investeringer, den holder vi fast i. Vi ser centralbankerne værende i relativt god kontrol. Der kommer helt klart til at være mere kortsigtet volatilitet, hvad end det er sådan mere fundamentalt drevet, at vi skifter til et makroøkonomisk regime, og inflationen er noget højere, eller det er drevet af mere udbud efterspørgsel, og sådan mere kortsigtet dynamik, blandt andet nogle af de ting, der har været omkring VIX-indekset, det her frygtindeks, som eksploderede i forrige uge. Mm. Men vi holder sådan set fast i den tilgang. Det, man så skal have i baghovedet, det er, at ja, det kræver, at man kan æde lidt mere volatilitet undervejs. Men vi har ikke grund til at tro andet, end centralbankerne har styr på det. Og det er så det, vi bliver ved med at komme tilbage til. Det er forudsætningen for den balancerede, gearede porteføljetilgang. Det er, at inflationen ikke løber løbsk, fordi det er et dumt scenarie. Så sådan en uge som sidste uge, hvor tingene de kører op og ned i en hektisk hverdag, hvad hopper I så ind og ud, eller bliver I bare liggende? Jamen, vi prøver ikke at time kortsigtet bund og toppe, men sådan som vi ligger nu, jamen, så har vi jo krudt til at læne os mod vinden, når man så må sige. Og der er noget, altså selvom vi bruger rigtig meget tid på at finde ud af, hvad et godt naturligt niveau for vores investeringsrisiko, så er der noget elastik omkring det, som gør, at vi også kan agere dynamisk, når hvis vi synes. Og kan I gå kontant, det vil Thomas nemlig gerne vide her på mailen, eller skal I være 100% investeret hele tiden? Men den måde, vi har, altså, vi, fordi at vi opererer med en gearet investeringsportefølje, jamen så kan vi jo sådan set godt, vi kan jo sådan set implementere en given eksponering, enten ved at gå kontant, og så investere i finansielle derivater, eller vi kan investere i fysiske aktiver og kasseinvesteringer. Så igen, det er risikoen, vi er tilbage ved. Og det betyder jo, at vi sagtens kan køre en relativt stor treasury kontantportefølje i perioder, samtidig med, at vi selv synes, at vi har rigelig mængde risiko. Kasper Arndt Lorentzen, fondsdirektør i ATP, tusind tak, fordi du var med os og gjorde os en lille bitte smule klogere på, hvad I går og laver ude hos ATP. Lars Svendsen, ganske kort, kan vi runde markedet? Ja, det er op med 1,8%, så hvad hedder det, det er, vi har en aldeles udmærket morgen, og hvad hedder det, DAX'en, dens downside risk skulle løbe på 12.000, ikke? Nu er vi så overlevet den, og så der kan det være med, altså, vi er ikke ude af skov nu. Det her volatilitetshalløj, det vi formentlig kører, det kan vare en måned endnu, eller sådan, ja. Men så bliver verden med nogenlunde fornuftig igen, men Så det håber vi på. Det blev alt, hvad vi nåede i denne mandagens udgave af Millionærklubben. I morgen er vi tilbage mellem 9 og 10. Der får vi besøg af Mads Christiansen, hvor vi skal sætte fokus på gaming og gambling-aktier. Mads Christiansen, som er privatinvestor, som har specialiseret sig lige præcis i det. Så lyt med, hvis du er til gaming og gambling-aktier, altså i morgen mellem 9.05 og 10. Lige om et øjeblik, så er Lars Trier Mogensen klar til at tage over her på stationen. Han skal op i det røde felt. Det bliver som altid sikkert hektisk. Lyt med 2 timer, altså fra klokken 10. Men inden vi når dertil, så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder. Det er Radio 24/7 lige her nu, hvor klokken den er blevet 10.